NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens de gouverneur van de Russische regio Belgorod heeft Oekraïne opnieuw aangevallen. Hij zegt dat er in een dorpje in de buurt van de grens twee vrouwen zijn omgekomen bij een beschieting. De verpleegkundige die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten in het ziekenhuis in Assen ontkent alle betrokkenheid. Dat zeggen zijn advocaten tegen het ANP. De man werkt op de corona-afdeling en zou het leven van een 20-tal mensen hebben beëindigd. Hij mag zijn proces sinds gisteren op vrije voeten afwachten en het OM gaat er mogelijk tegen in beroep. Er is noodweer in Japan. Vanwege zware regenval krijgen bijna 1,3 miljoen mensen het advies hun huis te verlaten. Wordt gewaarschuwd voor aardverschuivingen en overstromingen. Veel vliegtuigen en treinen in Japan zijn uitgevallen. En de Action haalt in een aantal filialen de zelfscankassa's weg. Tegen RTL Nieuws zeggen medewerkers dat het gebeurt vanwege de vele diefstallen. Maar het hoofdkantoor van Action noemt dat niet zozeer de reden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Waddinxveen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. De A15 naar Europoort is weer vrij bij Hoogvliet na een ongeluk. De vertraging in de file is nog wel een kwartier. En 242 middenmeer richting Alkmaar bij de Leegwaterbrug 4 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl premier Rutte gisteren op een politieke top in Moldavië met een kleine 50 regeringsleiders als een oliemannetje probeerde andere landen over te halen om meer steun te geven aan Oekraïne, gaan de aanvallen op Kiev door. Vannacht zijn er meer dan 30 Russische raketten en drones uit de lucht gehaald, claimen de Oekraïners. Ook op Russisch grondgebied zijn opnieuw dorpen en steden aangevallen. U hoorde dat net van Juri. De Russen beschuldigen de Oekraïners. En er zijn ook verhalen over Russische rebellen die erachter zouden zitten. Begin deze week kwam er ook nog een drone neer in een rijke buitenwijk van Moskou. En intussen zit een eenzame Amerikaan nog altijd gevangen in een voormalige KGB-gevangenis nabij de Russische hoofdstad. Evan Gerskovich, journalist van de Wall Street Journal, verdacht van spionage. Vorige week werd zijn detentie opnieuw verlengd onder het oog van zijn ouders die naar Moskou waren gevlogen om hun zoon in de ogen te kunnen kijken. Piotr Sauer is journalist van The Guardian, de Britse krant. Gerskovich is zijn beste vriend. En gisteren kreeg hij nog een brief van hem uit zijn cel. Hij doet er alles aan om de aandacht voor de gevangenschap van zijn vriend levend te houden. In Rusland vaak de beste levensverzekering. Piotr, goedemorgen. Goedemorgen. Is het lastig eigenlijk om die aandacht vast te houden voor Evan? Het is zeker lastig, ja. Je voelt nu natuurlijk dat er minder aandacht aan hem wordt toegetreden. Dus daarom vind ik ook belangrijk dat we hierover praten vandaag. Ja, waarom vind je dat belangrijk eigenlijk? Ja, omdat Evan daar nog steeds zit. En zijn vrijlating heeft ook heel veel hangt heel af van hoe wij over hem praten. Over de attentie die hij krijgt. En vooral voor hoe erover in Amerika wordt gesproken. Dus het is heel belangrijk dat Amerika en Biden ook weten dat hij niet vergeten is. Nee, want publiciteit, ik zei het net, is de beste levensverzekering. En dat voorkomt in Rusland vaak dat er rare dingen gebeuren. Ja, dat hebben we ook gezien met Brittany Griner, natuurlijk de basketbalspeler. Ja, die overigens dus weer terug is in Amerika geruild voor een andere gevangene. Precies. Ja, is er al eigenlijk licht aan het einde van de tunnel zichtbaar voor een mogelijke gevangenenruil in het geval van Evan Gerskovich? Nee, op dit moment zijn de signalen niet heel positief. We hebben nog niet een signaal gekregen dat Rusland precies iemand wil. Dat ze iemand op het oog hebben. Maar dat kan veranderen. Maar op dit moment is het helaas nog hebben geen datum. En zijn voorarrest is verlengd tot en met 30 augustus. Dus voorlopig zit hij daar. Eenzame, nee, hij zit niet in eenzame opsluiting. Hij zit samen met iemand anders in een cel. Ja, precies, met een andere man. Hij kan ons niet vertellen waarvoor die man in de gevangenis zit. Zijn oudere man, jaar of 50. Hij vergelijkt hem een beetje met zijn eigen vader. Maar ze kunnen wel goed met elkaar opschieten. Hij snurkt niet, wat heel belangrijk is. Dat is tenminste iets. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat schreef hij jou in die brief, Piotr? Ja, we schrijven eigenlijk wekelijks brief aan elkaar. Het duurt altijd wel een tijdje voordat ik zijn brieven krijg en voordat hij mijn brief krijgt. Dus deze is gedateerd van 13 mei. Een week of twee geleden dus? Precies, maar ik heb hem wel gisteren gekregen. Ja, we praten een beetje over van alles. Over zijn leven daar. Ik wil vooral weten hoe het met hem gaat. Hij wil vooral weten hoe het met ons gaat. Wat er gebeurt in de wereld. Dus aan de ene kant is het gewoon een normale, als we voor elkaar teksten schrijven. Maar dan over brieven. Aan de andere kant natuurlijk is het heel anders dan normaal. En ja, hij vertelt over wat hij doet. Hij probeert zo druk mogelijk te blijven. En aan het eind van de dag zegt hij dat hij moe is, omdat hij zoveel brieven schrijft en heel veel push-ups doet. En probeert fit te blijven, mentaal en fysiek. Juist. Dus sporten en brieven schrijven. Ja. Om zowel mentaal als fysiek in vorm te blijven. Ja. Maar kun je uit die brief afleiden hoe het daadwerkelijk met hem gaat? Het hangt ook heel week van de week af. Eén week krijg ik een hele grappige brief waar hij allemaal grapjes maakt over ons, over onze verhalen van vroeger, over hoe het met hem gaat, over het eten die hij krijgt. De andere week is de brief iets soberer en wat droeviger en zegt hij dat hij het wel moeilijk heeft en dat hij begrijpt dat dit nog heel lang gaat duren. Dus ja, ik denk dat als een normaal mens heeft hij ups en downs. Ja, in hoeverre kan hij jou in alle openheid schrijven hoe het met hem gaat? Want die brieven moeten natuurlijk allemaal langs de censuur. Ja, alles wat wij schrijven en alles wat van hem komt, wordt door de censuur gelezen. Dus eigenlijk de brieven die wij aan ons sturen, wij censureren onszelf. En we censureren anderen ook, omdat wij samen met een vriendin hebben we een systeem opgezet. En we hebben al meer dan 400 brieven uit de hele wereld gekregen. Dus als iemand schrijft van Poetin is een schoft, dat halen we eruit. Maar de brief, hij weet het ook natuurlijk hoe het systeem werkt. Dus hij is wel voorzichtig. Maar ik zie wel dat het door hem geschreven is natuurlijk. Ja. En tot nu toe werkt het wel. Het zijn handgeschreven brieven, hè, voor de duidelijkheid. Ja, het zijn handgeschreven brieven. Ja. Dus je herkent zijn handschrift, waardoor je weet dat het ook zijn brieven zijn. Ja, maar ook zijn humor. Maar kijk, we weten nooit wat er gaat gebeuren. Op een gegeven moment kunnen ze hem natuurlijk verder isoleren. En het ergste wat ze kunnen doen is die brieven stoppen. En dat zou verschrikkelijk zijn. Zijn ouders zijn naar de rechtszaak gegaan waar die verlenging van dat voorarrest op tafel lag. Ja. Zijn ze weer terug in Amerika eigenlijk? Ja, ze zijn weer terug. Ze zeiden dat het moeilijkste ding wat ze ooit hebben meegemaakt, dat zij weg moesten uit die zaal. Ze waren daar 10 minuutjes mochten ze hem zien. In een kooi zat hij daar. Ze konden met hem praten, maar hij kon niks terugzeggen. Dus dat is ook natuurlijk bizar. Hij mocht niks terugzeggen? Hij mocht niks terugzeggen. Dat is een van de regels. Je mag daar staan, zoals een beetje een dier in een kooi. Maar je mag niks terugzeggen. En natuurlijk was het heel emotioneel voor hun. Ze waren heel dankbaar dat ze hem konden zien. Maar ook om weer terug in die vliegtuig te stappen en naar New York te vliegen, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja, om hun kind daar achter te laten in die cel. Ja. Hoe vonden zij zelf, want je hebt contact met die ouders veelvuldig, hoe vonden zij dat hij eraan toe was eigenlijk? Ja, hij wil natuurlijk ook laten zien dat hij sterk is aan hun. We hebben hem zelf niet gezien vorige week, omdat de camera's niet en de media mocht niet binnenkomen. Nee. Dus vorige keer wel, toen de camera's die beroemde foto's met hem. Maar deze keer niet, dus ik kon hem zelf niet zien. Maar de ouders zeiden dat ze hun eigen Eben zagen, dat hij nog niet gebroken is. We weten allemaal hoe sterk hij is, dus dat is logisch. Denk maar de vorige keer toen we de beelden wel zagen, was je daar wel degelijk bang voor, want toen was hij behoorlijk vermagerd. Ja, hij was vermagerd. Je zag ook niet littekens, maar je zag wel dat hij boeien aan zijn handen had voor lange tijd. Maar hij zegt zelf dat hij goed eten krijgt en dat hij fit blijft. Dus ik denk dat het fysiek nog wel oké gaat met hem. Je zei net, aandacht is alles, en zeker in de Verenigde Staten. Bij het vorige gesprek dat wij voerden over zijn gevangenschap, een maand of twee geleden, denk ik, twee, drie geleden, toen zei je, wij zetten alles op alles om een ontmoeting te regelen tussen zijn ouders en de Amerikaanse president, Joe Biden. Die ontmoeting heeft inmiddels plaatsgevonden. Achter gesloten deuren, weet jij wat ze hebben uitgewisseld? Ja, dat was ook een hele emotionele ontmoeting. Zijn ouders vonden dat Biden echt zijn tijd nam om met hun te spreken. Zijn moeder en Biden hadden 2 minuten of 3 minuten de handen vastgehouden. Biden heeft een beetje over zijn gezegd dat hij alles wil doen wat hij kan. Ik denk dat Biden ook op zo'n moment ook heel humeen kan zijn. Hè? Ik bedoel, hij heeft zelf een zoon verloren. En ze zeiden echt in ieder geval, hij kwam over dat het echt een persoonlijk verhaal ook voor hem is. Dus dat is belangrijk. Ze hebben ook foto's gemaakt, maar die foto's heb ik niet gezien. Nee. Ik las ergens dat hij zijn moeder in haar been zou hebben geknepen met de mededeling, we halen hem terug, of woorden van gelijke strekking? Ja, nou, ik weet niet, dat kan weer een schandaaltje worden met Biden, die iemand kneept. Maar zijn moeder was echt dankbaar. En ze vond echt dat Biden het goed deed. Dachten ze misschien dat Amerika dit niet belangrijk vond. Ze hadden wat vraagjes, maar deze ontmoeting was heel belangrijk voor hen. Juist, en zijn ouders zijn ook uitgenodigd bij het Correspondence Dinner. Ja, het jaarlijkse diner waar de Amerikaanse president meestal zichzelf op de hak neemt ten overstaan van het parlementaire journaille. Precies, dat was een hele mooie ervaring. Voor hen ook heel moeilijk natuurlijk. Omdat ze kwamen eraan. Die ouders die hebben eigenlijk niks met journalistiek te maken. Ze hebben ook nooit echt in de publiciteit gestaan. Dus ze wisten helemaal niet hoe je hiermee om moet gaan. Maar ze kregen een groot applaus van honderden beroemde journalisten, et cetera. Iedereen had een pin aan, Free Gershkovich. Ja. Dus dat is wel een heel groot ding. Maar het is natuurlijk moeilijk om het niet alleen maar een journalistiek probleem te maken, maar ook gewoon een groter verhaal natuurlijk. Daarom proberen ook zoveel mogelijk supporters en andere beroemdheden erbij te halen. Omdat natuurlijk op Twitter leeft het heel erg, maar het moet ook gewoon leven in elke huis van een Amerikaans gezin. Ja, zijn moeder had diezelfde button, Free Gershkovich, op in de rechtszaal. Nou zijn ouders zelf gevlucht uit Rusland. Ja. Was dat nog linkersoep om het op die manier te doen? Nou, we hadden wel over gesproken. Was een lange tijd was een vraag of zij een visum zouden krijgen. Die hebben ze wel gekregen. Ze moesten hun eigen Russische paspoort, Sovjet paspoort, afgeven toen ze als Joodse migranten vluchtten uit Rusland in de jaren 70. Ja. Ook hun huizen moesten ze afgeven. Ze hadden vroeger een heel mooi flat in St. Petersburg. Dus voor hun was het een hele rare, bizarre ervaring. Wij waren vooral bang voor provocaties. We waren bang dat Russische staatsmedia zou proberen hun te interviewen of op te chantageren. Dat is gelukkig niet gebeurd. Het is eigenlijk zo gegaan zoals we dat wouden. Dus dat is positief. In de tussentijd nemen de aanvallen op Russisch grondgebied toe. Eerder deze week was die aanval op die buitenwijk bij Moskou. Ja. Die ken jij goed. Ja, daar ben ik opgegroeid. Juist, want jullie huis staat daar ook, toch? Ja. Ja, precies. Ja, dat was vrij bizar. Om daarover te horen. Ik heb met onze buurman gesproken. Die vertelde hoe hij om 7:00 's ochtends wakker werd door die drones. Dus de Russen worden een beetje wakker dat de oorlog ook bij hun thuis komt. Ja, heeft het enig effect, denk je? Het gaat een effect hebben. Je ziet al, ik heb met een makelaar gesproken voor een verhaal. En die vertelt dat nu iedereen vragen stelt voor nu als je een nieuw huis wil kopen of ze ook een bunker hebben. Dus het heeft wel een impact. Maar de vraag is, als de Oekraïne dit blijft doen, dus niet alleen één keer, maar echt zoals de Russen doen, één keer elke dag, dan gaat het wel echt een impact hebben. Op dit moment, ik denk, nu zitten Russen gewoon op cafés Aperol Spritz te drinken. Dus het is niet alsof een gigantisch verschil is. Maar je ziet wel de atmosfeer verandert. En dat is wel interessant. Ik bedoel, Poetin dacht dat hij de oorlog in 3 dagen zou winnen. Mm. En nu zitten drones rond zijn residentie ook te vliegen. Want hij woont daar ook. Ja. Niet ver. Volgens bronnen bij de Moscow Times moest hij om 6:00 op. Werd hij van bed gehaald omdat die drones vlogen. Dus dat is natuurlijk bizar. Ja, overigens ontkent Oekraïne dat ze achter die drone-aanvallen zitten. Ja. Maar de westerse inlichtingendiensten wijzen wel toch in de richting van Kiev. Dat doen ze altijd. Hè. Oekraïne zegt altijd dat ze wat in Rusland gebeurt, dan zegt ze eigenlijk niet dat ze daar iets mee te maken hebben. Maar we moeten wel aannemen dat ze dat wel hun zijn. Ja, nou goed, jij zegt het heeft toch enig effect op de inwoners van Moskou. Want die oorlog komt natuurlijk dichterbij. Ja. Maar zal dat ook iets veranderen in de machtspositie van Poetin dan? Nou, dat is een beetje de vraag hoe de maatschappij daarop gaat reageren. Aan de ene kant kan je denken dat Russen gaan denken dat waarom kan Poetin ons niet verdedigen? Moeten we deze oorlog niet stoppen? Dat is een beetje de positieve redenering die wij heel graag in het Westen willen. Aan de andere kant, het kan zo gebeuren dat Russen juist meer nationalistisch gaan worden en gaan denken, dit is nou echt een oorlog voor onze existentiële oorlog, voor onze survival, zeg maar. Dus de vraag is welke kant, wat voor effect het gaat hebben. Ja, en dat, is te vroeg om dat nog te zeggen. Dat weten we gewoon op dit moment niet. Maar het is wel een hele interessante ontwikkeling. Ja, en in het zuiden van Rusland, aan de grens met de Oekraïne, zijn er dus ook schermutselingen. Daar worden dorpen en steden aangevallen. Daarover verschillen ook inlichtingen. Wie daar nou achter zou zitten? Zijn dat Russische rebellen die zijn overgelopen naar Oekraïne? Is het het Oekraïnse leger zelf? Wat weet jij daarvan? Nou, het meest waarschijnlijk lijkt dat het zijn Russische rebellen die in Oekraïne zitten. Maar natuurlijk doen ze dit met de wapens van Oekraïne. En ja, ze werken nauwkeurig met Oekraïne. Ze doen het niet uit hun eigen... ze doen het wel zelf natuurlijk, maar niet zonder de toestemming van Oekraïne. En dat is een beetje waar de grote vraag is. Ze doen het soms ook met westerse wapens. Hè? Dus dat is natuurlijk heel interessant wat het Westen hiervan vindt. Nou ja, dat wou ik zeggen. Want het Westen stuurt die wapens, en zeker de zwaardere wapens, en al helemaal de F-16's als die kant op zouden gaan. Met daarbij de voorwaarden, je mag ze niet inzetten op Russisch grondgebied. Ja, natuurlijk lijkt me onwaarschijnlijk dat die rebellen nu met F-16's gaan vliegen in Rusland. Maar het is wel iets wat het Westen natuurlijk bezighoudt. Natuurlijk met die stormmissels. Dat zijn die missels die Engeland aan Oekraïne heeft gegeven. Ja, dat zijn die zwaardere raketten, lange afstandsraketten. Precies, en een van de condities, een van de beloftes die Oekraïne heeft gegeven, dat ze dan die niet op Rusland gaan afvuren. En op dit moment hebben ze het ook niet gedaan. Ze doen het wel op Russisch bezet gebied, de Donetsk. Mm. Maar nog niet in Rusland, nog niet op Belgorod. Dus Oekraïne weet ook wel dat ze aan de regels moeten houden. Denk je? Dat denk ik wel. En ik denk ook wel dat als Oekraïne die F-16's gaat krijgen, dat ze dan niet over Belgorod gaan vliegen. De risico is gewoon te groot. Ja, maar je leest ook berichten over onderdelen, takken van de geheime dienst die een soort carte blanche hebben gekregen om te doen wat nodig is, zolang ze Zelensky zelf maar niet op de hoogte stellen. Zodat hij in het Westen kan zeggen dat hij van niks weet. Ja, dat is dat is zeker een dingetje. Ik bedoel, we hebben dat gezien met de aanslagen op prominente Russische propagandisten. De dochter van Dugin, de ideoloog. Tatarsky, een andere blogger. Dat zijn allemaal aanslagen in Rusland. Eentje in Hartjes-en-Petersburg, eentje in Moskou. En hierachter zitten meest waarschijnlijk inlichtingendiensten. Of ze nou werken samen met Zelensky, dat weten we niet. Dat is een grote vraag. Juist. Dan hebben we ook nog Prigozhin, de baas van de Wagner-groep, die inmiddels kinderboekenschrijver is geworden, las ik. Hij was eerst kinderboekenschrijver. En daarna, toen zijn kinderen nog klein waren, heeft hij die boek kinderboek geschreven. Ik heb hem ook gelezen. Oh ja, dat is een boek over een koning die te groot wordt voor zijn land, geloof ik. Ja, en het gaat over een koning die op een gegeven moment in problemen komt. Dus Poetin, zeg maar. En dan komt een mythische wezen hem helpen. En de beetje vraag is of Prigozhin zichzelf ziet als die mythische wezen. Ja, wat denk jij? Denk ik wel, ja. Ja. En de vraag is, heeft dat dan ook nog effect? Want hij vuurt op zijn minst dubbelhartige boodschappen op de wereld af. En zeker in de richting van de Russische krijgsmacht en het ministerie van Defensie en ook Poetin. In hoeverre is hij in jouw ogen dan toch een bedreiging voor Poetin aan het worden? Met Poetin stelt hij wel heel voorzichtig. Hij heeft één keer een soort van comment gegeven dat we weten niet of de opa ook goed is. De opa is Poetin, maar meestal is hij heel voorzichtig met Poetin. Het is vooral Shoigu, de minister van Defensie. Ja. Gisteren is een nieuwe feut ontstaan tussen hem en de Tsjetsjenen. En dat is iets nieuws. Ze waren vroeger, Prigozhin en Kadyrov waren een beetje vrienden van elkaar. Ja. Maar vanaf gisteren is dat niet meer zo. Nee. De Prigozhin heeft vragen gesteld hoe goed de Tsjetsjenen kunnen vechten. De Tsjetsjenen hebben dan weer gezegd dat Prigozhin gewoon een domme blogger is. Dus het broeit allemaal wel. Het is super interessant. Of Prigozhin ooit een bedreiging is voor Poetin, op dit moment niet. Zolang het systeem stabiel is, niet. Maar we weten niet wat de toekomst gaat brengen. Nee, en de vraag is, wij hier in het Westen denken allemaal dat systeem, dat moet toch op een gegeven moment een keer gaan wankelen. Maar ik begrijp ook van jou en van anderen dat er een soort van KGB-sfeer weer terug is in Rusland, waarbij niemand elkaar meer vertrouwt. En dat is natuurlijk allemaal koor op de molen van Poetin. Ja, iedereen is bang om te praten, ook met elkaar. Er waren een paar telefoongesprekken gelekt tussen elites. We weten niet door wie ze gelekt zijn. Ze kunnen door de Russische FSB zijn gelekt of door de Oekraïners zijn gelekt. En in die telefoongesprekken spreken Russische elites onder elkaar voor hoe slecht het gaat, hoe slecht de oorlog gaat. Ze vallen ook Poetin persoonlijk aan. En dat helpt natuurlijk niet voor de elite. Ze worden alleen banger, ze willen minder praten. Ze willen hun hoofd vooral niet boven het water steken. Dus ja, het is een heel geangst systeem op dit moment. Ja, en in de tussentijd vertrekken heel veel Westerse journalisten uit Rusland, zoals ze niet al weg waren. Ook Iris de Graaf, en onze correspondent is daar weg. Kun jij vanuit jouw rol en perspectief als journalist voor The Guardian nog enig zicht houden op wat daar gebeurt, als je er niet naartoe kan? Je kan heel veel dingen doen. Omdat het is zo gevaarlijk voor bronnen om met je te praten in persoonlijk. Dus als iedereen wordt afgeluisterd. Dus het gaat ook vaak via Signal dan. Of je zoekt andere kanalen of gaat via. Maar het is natuurlijk moeilijker. Maar één ding wat echt moeilijk is, is je kan de sfeer niet proeven natuurlijk als je daar niet zit. Nee. Dat is wel iets wat ik heel jammer vind. Wat ook andere journalisten die weg zijn jammer vinden. Ja. Maar de risken zijn gewoon te groot. Ik bedoel, we hebben allemaal gezien wat er met Evan gebeurd is. Dus helaas is er op dit moment geen andere keuze. Nee. Dus zoek jij het ook in andere verhalen? Bijvoorbeeld over de voormalige schoonzoon van Poetin. Samen met Follow the Money. Dat is een Nederlander. Ja, Fasen. Ja. Ja, die had een stuk grond in of bij Duivendrecht. Daar is beslag op gelegd, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de sancties. Hij woont in Moskou, begrijp ik. Ja, hij woont in een elite appartement in het centrum Moskou. We weten heel weinig over Jorrit Fasen. Hij wil ook geen interviews geven. Ik heb hem zelf gebeld. Hij heeft meteen geblokkeerd. Het schijnt dat hij niet meer met de dochter van Poetin is. Dat Maria, de oudste. Maria, ja, precies. Dat zij hertrouwd is. Maar dat hij weer met een andere belangrijke Russin is getrouwd. We weten nog steeds dat hij in Moskou woont. Hij heeft wel een kind met Maria. Die jongetje is 10 of 11 jaar. Dus dat is Poetin is de opa. Ik denk niet dat Poetin blij was dat Jorrit terug naar Nederland is gevlogen. En natuurlijk ook niet dat hij ondergevraagd werd. Wat wij horen. Want hij is vastgehouden op Schiphol, hè? Nou, dat kunnen we niet hard vaststellen. Een bron heeft verteld dat de bron die Jorrit kent, dat Jorrit dat aan hem verteld heeft. Ja, dat hij het ondervraagd heeft. Dus het is één bron. Het is een hele vertrouwelijke bron, maar ja, in ons verhaal zeggen we ook dat wij daar verder niet hard op concreet kunnen zeggen. Ja. Nee. Dus wat weten we dan eigenlijk precies? Nou, we weten wel dat zijn land in beslag is genomen. Mm-hmm. Volgens sanctie-experts, lijkt alles erop dat het in verband heeft met zijn Russische connecties. Maar hij met sanctieontwijting. Maar hij is niet meer in Nederland, of wel? Nee, hij is terug in Rusland. Juist. En dat weten we zeker, ja. Juist. En wat doet hij daar eigenlijk? Nou, hij werkte een lange tijd voor allemaal staatsbedrijven. Ja. Op dit moment weten we niet precies wat hij doet. Het is allemaal vrij geheimzinnig. Maar we weten wel dat hij daar zit. Hij is daar ook ingeschreven. Volgens de Nederlandse papieren die we gezien hebben, is hij officieel ingeschreven in Rusland. Juist. In Moskou, ja. Is dit een verhaal dat nog een vervolg krijgt? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we hebben het ook naar buiten gebracht als een beginverhaal. Dus hopelijk krijgen we meer te weten over hem. Hopelijk gaat de justitie ook meer met ons praten hierover. Dus we wachten af. Juist, daar komt dus nog een vervolg als het aan jou ligt in elk geval. Zeker. Terug naar Evan. Die zit dus tot in augustus in elk geval vast. Zijn ouders gingen daar naartoe om bij de rechtszaak aanwezig te zijn, waar dus werd besloten om hem langer vast te houden. Is het voor jou een optie eigenlijk om bij zo'n rechtszaak te zijn, of is dat ook te gevaarlijk voor je? Nee, dat is te gevaarlijk. Om naar Rusland te gaan op dit moment voor mij is het te riskant. Ook omdat ik zo close ben met Evan. Ze hebben natuurlijk al onze berichten gelezen. Ze kunnen jou, mij of een andere journalist die hem goed kent als een witness officieel neerzetten. Dus dat betekent dat jij ook mee moet werken met de prosecutie. En dan mag je het land niet meer uit. Dus er zijn veel te veel vraagtekens hierover. Dus op dit moment, helaas, ik zou hem heel graag willen zien. Maar ik denk, als ik hem zou zien, zou hij naar mij kijken en denken, wat doe jij hier? Ga weg. Nou heeft Biden dus gezegd, zei eerder in dit gesprek, ik zal er alles aan doen om hem terug te brengen naar de Verenigde Staten, net als die basketballer, Balster. Maar als de Russen niet weten tegen wie ze hem willen ruilen, hoe dan moet dat dan? Een probleem. Ja, toch? Dan hebben we een probleem. Het lijkt niet dat ze echt heel veel haast hebben. Er is op dit moment een gevecht tussen Amerika en Rusland over een Braziliaanse jongen. Ja. Die in Brazilië zit, die hier op Schiphol werd opgepakt. Ja. Hij was een undercover illegal. Ja. Hij probeerde de ICC... Ja, het internationaal strafhof, daar wilde hij gaan werken. Ja. Dat was een langdurige undercover operatie, als ik het precies, goed heb begrepen. Ja, precies. En hij is een jongen die vrij belangrijk is. En potentieel iemand voor wie Evan zou ze kunnen ruilen. Hij is op dit moment in Brazilië in de gevangenis. Rusland wil hem terug. En Amerika wil hem heel graag. Dus dat is één case waar we heel nauwkeurig naar letten. Ja, maar in Amerika komen er ook verkiezingen aan. Ja, ja. Dus helaas denk ik dat Bidens prioriteiten ergens anders gaan liggen. Aan de andere kant, als hij Evan terughaalt, kan het ook gepresenteerd worden als een grote winst, natuurlijk. Mm-hmm. Het mooie is het goede is aan de Wall Street Journal dat het een vrij centrale outlet is. Het is niet links en het is niet heel rechts. Het is een middenkrant. Dus, het is een middenkrant, dus hiermee kun je ook stemmen winnen die eigenlijk van de mensen die in het midden zitten. Hè. De invloedrijke mensen die business mensen die Wall Street Journal lezen. Dus dat is wel een goede aan de Wall Street Journal en aan dit moment. Maar dat is ook een beetje wishful thinking, want dat kan natuurlijk ook voor het andere kamp gelden. Maar als de spanningen verder oplopen, zijn journalisten niet over het algemeen de topprioriteit, toch? Nee. Maar we moeten positief blijven. Maar het is wel zo dat Wall Street Journal echt hele goede contacten heeft. Ja. En altijd had met de Witte Huis. Zeker. Met Biden. Dus we houden hoop. Nou hebben jullie een vriendengroep, collectief van journalisten. En jullie proberen uit alle macht ook de aandacht voor deze zaak in de Verenigde Staten zelf levend te houden. Is er nog voldoende aandacht in de Amerikaanse media eigenlijk? Of is het daar ook echt helemaal weggezakt? Nou, ik zou niet zeggen dat het weggezakt is. Ik bedoel, de Wall Street Journal zelf schrijft heel veel over. Gisteren heeft de Washington Post een heel groot verhaal over zijn gevangenis geschreven. Ja. Maar het is echt meer als er weer iets nieuws over hem komt, dan gebeurt er iets. Hè. Dus vorige week was hij wel veel in de nieuws. De komende week heeft iets minder en dan hopelijk weer nog. Dus ja, het is ups en downs. Ja. Jullie blijven je inzetten voor hem. Dat is duidelijk. Inzetten, ja. Dank voor je tijd. Dankjewel. Piotr Sauer was dat, dames en heren. Tot ziens. Tot ziens. Hier gaat Patrick Laudiers verder met de Nieuwsbv. Ik wens u een goed weekend. Tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Uiteindelijk heeft hij de hond begraven, vermoedelijk levend. Onthullingen uit de wereld van de misdaad. Als jij daar met je dienst klaar bent, dan sta ik op jou te wachten. Toen zat hij opgescheept met 5 drugscriminelen en een drugslab. 40 dode katten in de vriezer. Resultaten van ons eigen onderzoek. Maar toch heel even die vliegende brigades. Nou, ik vind het een goed punt en dan ga ik gewoon meenemen richting de minister. En de persoonlijke verhalen. Als mijn moeder het niet redt, dan red jij het ook niet. Luister vanavond van 7 tot 8. Op NPO Radio 1. Naar het misdaadbureau van WNL. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT-consultants. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns.